นะตรงนี้เป็นภาษาบาลีแปลว่าฝึกฝนอบรมภาวิตัตตานังผู้ฝึกตนภาวิตะภาวิตาภาวนาอันเดียวกันภาวนามีอยู่4อันภาวนากายภาวนาศีลภาวนาจิตภาวนาปัญญาตัวภาวนานี้ตรงกับภาษาสมัยใหม่ว่าพัฒนาภาษาฝรั่งเขาแปลคำว่าภาวนานี่ว่า development แปลว่าพัฒนาก่อนที่จะพัฒนาจิตได้ต้องพัฒนาสภาพแวดล้อมจิตสองประการคือกายจิตอาศัยอยู่ในกายในขณะเดียวกันต้องพัฒนาสิ่งแวดล้อมกายคือสังคมเรียกว่าศีลภาวิตกายกายจะต้องได้รับการอบรมการฝึกฝนอย่างอาตมาเล่าให้ฟังว่าขาหักๆนี้เมื่อมันได้รับการอบรมแล้วมันก็สามารถนั่งอยู่ได้นานจะเอาหลายๆชั่วโมงไม่ต้องพลิกไปเลยก็ได้นานๆเข้ามันจะชินเรียกว่าภาวิตกายจัดการกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับกาย4ประการ1เรื่องกินเอาเข้าไปในกายให้มันพอดีอย่าให้มากอย่าให้มันน้อยอย่าให้มันเฟ้ออย่าให้มันเกินสิ่งใดที่กายไม่ปรารถนาเครื่องสูบเครื่องดื่มเครื่องดองของเมากายไม่ปรารถนาเหล้าเอ่ยบุหรี่เอ่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้กายไม่ปรารถนาจงอบรมกายออกจากสิ่งเหล่านี้ถ้ามันมีอยู่ก็เอาออกไปกายจะได้สบายขึ้นอย่าเอายาพิษเข้าไปมอมเมากายอาหารก็ให้พอดีกับกายถ้ากินมากไม่พอดีจึงมีคำว่าโภชเนมัตตัญญุตาถ้าจะฝึกจิตต้องลดการกินลงให้พอดีท่านยังให้พระท่านฉันวันละครั้งเดียวพระพุทธเจ้าชวนฉันครั้งเดียวฉันในบาตรฉันในบาตรเอาเข้ามารวมกันในภาชนะอันเดียวกันหลังจากนั้นท่านก็มาให้รีบไม่ให้ร้อนอัญญาพุนเชนะยาเป็นตังกาเมสุอนเปกินันติบริโภคอาหารในภาชนะอันเดียวเจือปนกันไปยังอัตภาพให้เป็นไปไม่อะไรกับความอร่อยอร่อยกาเมสุอนเปกินันติบอกหัวซานำแซบถ้าแปลเป็นภาษาภาคอีสานเมื่อเราฝึกไปอย่างนี้ไม่นานนักมันก็จะชินกินมากก็ไม่ได้มันพอดีแล้วกินมากมันเหนื่อยมันง่วงอย่างอาตมานี่ถ้าใครจะให้มาฉันสองเวลายอมมันง่วงนอนมันเหนื่อยสมองมันทื่อมันตันวันไหนจะให้ไปแสดงทำไกลๆไม่อยากกินเลยด้วยซ้ำกินแล้วมันเหนื่อยหัวใจมันเต้นแรงมันผักเลือดมันขับน้ำจ้อยออกมาแต่โยมที่ทำงานด้วยเรี่ยวแรงจำเป็นต้องกินมากๆแต่ถ้าจะฝึกทางจิตนี้ต้องพอดีนุ่งห่มก็พอดีกินก็พอดีการหลับการนอนให้มันพอดีอย่างนี้เรียกว่าภาวิตกายกายนี้ฝึกอย่างไรก็ได้อย่างนั้นสังเกตดูเธอเขาเล่นกายกรรมเปียงยางที่ออกมาเล่นในโทรทัศน์เหมือนกับไม่ใช่คนทำไมมันทำได้เหมือนกับไม่ใช่คนทำยืนต่อกันขึ้นเล่นห้อยโหนโยนตัวสำหรับเขาก็ฝึกอย่างนี้เรียกว่าภาวิตกายต่อมาภาวิตศีลพัฒนาศีลสิ่งที่จะไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นกับสังคมไม่ให้เรานี่ไปเบียดเบียนคนอื่นด้วยกายด้วยวาจาคนอื่นจะไม่ได้มาเบียดเบียนเรารักษากายรักษาวาจารักษาใจส่วนหนึ่งอย่างข้อที่5นั่นนะเขาให้รักษาใจศีลข้อ5ไม่เบียดเบียนใจตนเองมิฉะนั้นใจนี้มันจะหมดสติหมดสัมปชัญญะเมื่อมันเมามามันก็ไม่เอื้ออำนวยต่อการฝึกจิตเพราะเหตุนั้นจงอบรมศีลศีลในที่นี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธัสสะสีรังวินโยหิปัสสันนังสมาธิยาติศีลอันเป็นไทยไม่ได้ถือศีลเพื่อให้คนอื่นมายกย่องสรรเสริญเยินยอจะได้นำสิ่งของมากราบไหว้บูชาสรรเสริญเหมือนศีลของคนบางพวกถือให้แข็งมากๆอันนั้นมันคนละอันเรียกว่าศีลเป็นธาตุของกิเลสกิเลสมันพาถือแต่นี่ต้องเป็นศีลเป็นไทยที่วินยูชนสรรเสริญเป็นไปเพื่อสมาธิศีล5นี่ก็พอสำหรับญาติโยมสูงขึ้นมาศีล8ใกล้เข้ามาอีกพระสงฆ์องค์เจ้าก็ศีล227ล้วนแต่เป็นการแวดล้อมสภาพแวดล้อมทางสังคมต่อมาก็มาสู่จิตภาวิตจิตตรงนี้การพัฒนาจิตจิตก็เหมือนกับกายจิตนี่ต้องอาศัยอาหาร จิตก็กินอาหารเป็นจิตก็มีเครื่องนุ่งห่มจิตก็เป็นไข้ต้องมียาให้มันกินจิตนั้นมีความหนาวความร้อนต้องหาบ้านหาช่องให้มันอยู่มันอาศัยถ้าจิตไม่มีบ้านช่องไม่มีที่อาศัยจิตก็จะล่องลอยไปตามอำนาจของมันถ้าผู้ใดสามารถทำบ้านให้จิตภาษาพระพุทธเจ้าเรียกว่าวิหารธรรมเคยได้ยินบ้างไหมคำนี้วิหารธรรมแปลว่าที่อยู่ที่อยู่แห่งจิตท่านจะพูดไปไว้ว่าท่านมีวิหารมีที่อยู่ท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าก่อนแต่การตรัสรู้อะหังปิสุทังภิกขเวปุเพวะสัมโพธาอนะภิสัมพุทโธโพธิสัตโตวะอิมินาวิหารามิอาณาปานสติสมาธิภาวนาวิหารโตนั่นฟังให้ดีๆมีคำว่าวิหารามิวิหารโตแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อก่อนเรายังไม่ตรัสรู้เรายังเป็นโพธิสัตว์อยู่เราย่อมมีที่อยู่อันเป็นวิหารธรรมแห่งจิตของเราด้วยสติอันสัมปยุตสมาธิอันสัมปยุตด้วยสติอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกนี้แลเป็นที่อยู่แห่งจิตของเราฟังให้ดีจิตไม่มีที่อยู่มันจะไปตนเองนั่งอยู่ตรงนี้มันไปตรงโน้นมันกระวนกระวายมันกวัดแกว่งมันดิ้นรนมันไม่สงบถ้าจิตมีที่อยู่จิตจะสงบไม่เที่ยวระเหเร่ร่อนไปกับอารมณ์ต่างๆอาหารของจิตจิตกินอาหารมากกว่ากายกายกินไม่มากนะโยมทั้งหลายกินข้าวนับบ้างไหมวันหนึ่งกี่คำครั้งหนึ่งกี่คำไม่เคยนับพากันกินตะกุมตะกามอร่อยแล้วก็ไปทำงานลองนับดูซีกินไม่เกิน25คำดอกอาตมานี่14คำเท่านั้นมากกว่านั้นก็อึดอัดแล้วนับนะจนชินเกินกว่านั้นมันก็อึดอัดท้องมันไม่ได้ใหญ่ได้โตแต่จิตกินมากกว่ากายกินไม่เหลืออีกด้วยกินของบูดกินของเน่าอาหารของจิตถ้าจิตไม่อยากกายก็ไม่กินเราไปสูบบุหรี่เราไปกินเหล้าไม่ใช่กายมันอยากจิตนู่นพามันอยากหาของดีๆให้มันกินแต่เราไม่เคยพยายามหาของดีให้จิตกินตาเห็นรูปที่สวยงามตามันเห็นแล้วมันก็แล้วแต่จิตนี่มันอยากจะกินรูปนั้นมันก็พากันไปแสวงหารูปนั้นพาไปดูพาไปชมตามันไม่ได้อยากดูไม่อยากชมนั่นอาหารหูได้ยินเสียงที่ถูกอกถูกใจไพเราะหูมันก็เลิกไปมันไม่อยากกินดอกแต่จิตมันอยากจิตมันก็ไปหาฟังจมูกได้กลิ่นจิตมันเป็นผู้พอใจก็ไปหากลิ่นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายรวมกันเข้าเป็นอารมณ์ให้แก่จิตเป็นอาหารให้แก่จิตจิตไม่มีอาหารจิตก็จะกินไม่เลือกกินไม่รู้จักอิ่มในที่สุดเมื่อขาดอาหารจิตความผิดหวังชอกช้ำระกำขมเกิดก็ทุกข์หลังจากนั้นมันก็ผูกคอตายกินยาตายฆ่าตัวตายถ้าจิตมีอาหารคือจิตพอดีจิตอิ่มจิตมีสมาธิเป็นบ้านอยู่ของมันจิตมีอาหารมีความสุขอันดำดิ่งมีปีติเป็นภัคขาปีติภัคขามีความเอิบอิ่มเป็นอาหารไม่โหยหิวหาอารมณ์ใดๆอย่างครูบาอาจารย์ท่านพาฝึกสมาธิ7วันที่ผ่านมานั้นอาตมาพาญาติโยมฝึกสมาธิพากันไปมาก 1,500 กว่าคนอาตมาพานั่งทีละ2ชั่วโมงกว่าๆแล้วเทศโยมบางคนก็ยังไม่เคยพลิกไปพลิกมาเหมือนตกนรกทั้งเป็นอาตมาสงสารไม่ใช่อยากจะทารุณโหดร้ายแต่ในความสงสารนั้นไม่มีทางเลือกที่จะไม่พาเขาทำอย่างนั้นอยากจะให้เขาได้กินของดีๆอยากจะให้เขามีบ้านให้แก่จิตอยากจะให้เขามีที่อยู่อาศัยให้จิตมีเครื่องนุ่งห่มให้จิตแต่มันไม่ได้ง่ายๆพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่านะหีนะภิกขเวอัคคัสสะปัตติโหติดูก่อนภิกษุทั้งหลายการบรรลุธรรมอันเลิศด้วยการกระทำเลวๆย่อมมีไม่ได้เลย แต่การบรรลุธรรมอันเลิศด้วยการกระทำอันเลิศย่อมมีได้เลยอาตมาก็บอกว่าอาตมารักญาติโยมสงสารมานั่งทุกข์นั่งยากลำบากตื่นมาตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองพานั่งจนมาถึงตีสี่ตีห้าโยมพากันอดทนเถิดตอนที่ท่านจะได้พบความสุขความสงบความเย็นมันจะต้องผ่านความเร่าร้อนเหมือนการหล่อพระพุทธรูปเหมือนการตีเหล็กพระพุทธเจ้าว่าเหล็กที่แข็งๆนั้นเมื่อผ่านการเผาจนแดงแล้วมันก็อ่อนก็ย่อมสามารถตีเป็นมีดเป็นผ้าทองคำก็เหมือนกันจิตใจก่อนที่มันจะเข้าสู่ศีลสู่ธรรมแต่ก่อนมันแข็งกระด้างมันเคยตามใจของกิเลสตัณหาบัดนี้จะต้องทวนกระแสปฏิโสตคามีไม่ตามใจมันจะต้องมาเผามันตปฏิชายีเพียรเพ่งแผดเผาจิตจะได้อ่อนจิตจะได้นุ่มนวลเมื่อมันแข็งเต็มที่ถูกแผดเผาด้วยการเพ่งด้วยขันติด้วยบารมีธรรมนานๆเข้าจิตนี้ก็จะอ่อนลงอ่อนอย่างไม่น่าเชื่อเลยน้ำตาไหลร้องไห้ออกมาเมื่อวานซืนนี่ก็มีคนมาหาเป็นครูเพราะว่าเมียผมไม่เคยเข้าวัดเข้าวาเลยไปบวชชีพรามกับท่านอาจารย์สองวันสุดท้ายมันทำไมมันแปลกประหลาดกลางคืนมันก็มานั่งสมาธิเมียก็อยากหนุ่มนั่งแล้วเมื่อคืนก็ร้องไห้ร้องไห้ทำไมผมว่าจะเอารถไปมากลางคืนอายชาวบ้านอาตมาว่าสายมาแล้วสว่างแล้วเขาหยุดไหมเขาก็หยุดเป็นธรรมดาแต่นั่งแล้วทำไมมันร้องไห้หนังเขาไม่เข้าใจจิตที่แข็งกระด้างเป็นจิตบาปจิตได้อาบรถด้วยบาปได้กินอาหารที่เป็นบาปกินอาหารสกปรกมีเสื้อผ้าอันสกปรกจิตป่วยจิตเป็นไข้แต่พอจิตได้รับการอบรมได้เผาแผ่เผาด้วยตบะธรรมจิตนั้นจะอ่อนโยนจะเยือกเย็นก่อนที่จะเย็นร้อนร้อนที่สุดลองนั่งดูก็ได้สมาธิไปสัก 3-4 วันพากันทำนี่ไม่เกินเข้าวันที่4ท่านก็จะได้พบจากความร้อนสู่ความเย็นจากความแข็งกระด้างก็สู่ความอ่อนจิตนี่เป็นระหุตะจิตตังจิตอันอ่อนเบาเย็นทีนี้ไม่ต้องร้องไห้ดอกน้ำตามันไหลออกมาไม่ใช่ร้องไห้เสียใจเอิบอิ่มใจจนล้นความสุขแทนที่นี้ไม่เคยพบไม่เคยเห็นสิ่งที่ว่าเราลืมมันกลับฟื้นคืนขึ้นมาความชั่วที่ทำนั้นมันทำให้น้ำตาไหลเสียอกเสียใจกับอดีตที่นี่นึกถึงการกระทำที่เลวทรามกับพ่อกับแม่กับครูบากับอาจารย์มันจะหลั่งน้ำตาออกมามันสำนึกเองมันเดี๋ยวนี้ลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์ไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์บ้านเมืองไม่มีระเบียบวินัยเต็มไปด้วยมนุษย์อันตรายไว้ใจกันไม่ได้ผัวและเมียนอนกอดกันอยู่หายใจรถกันก็ไว้ใจกันไม่ได้เพราะจิตดวงเดียวของแต่ละคนมันไม่ได้รับการอบรมให้เป็นละหุตะจิตตาไม่ให้จิตนี้อ่อนโยนมันไม่ทำให้จิตนี้นุ่มนวลมุทุตังจิตตังกัมมันยังจิตตังเป็นจิตที่ยังไม่ควรแก่การงานอันดีอันงามข้อเหตุนั้นแหละโลกทุกวันนี้กำลังมีปัญหามากอาตมาสังเกตตั้งแต่ปีใหม่มานี่ได้รับนิมนต์ไปแสดงธรรมเกือบทั่วประเทศไทยปากใต้ก็มาชุมพรก็มานครศรีธรรมราชมาจัดงานอบรมสมาธิภาวนาวิปัสสนาบ้างสมถะบ้างเข้าปริวาสกรรมบ้างวัดใหญ่ๆที่เคยไปแสดงธรรมทุกปีคนมากปีนี้เพจสังเกตน่าตกใจทุกวัดคนลดลงหัวภาพหมดเลยคนไม่สนใจในเรื่องนี้คืออะไรนี่เป็นสิ่งให้อาตมาคิดว่าเออนี่คนนับวันจะจิตต่ำใจสามเขาไม่ได้ฝึกฝนทางจิตนับวันที่ลูกจะไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์จะเนรคุณครูบาอาจารย์ไม่เชื่อฟังบ้านเมืองจะขาดระเบียบวินัยผัวเมียจะไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พระสงฆ์องค์เจ้าเราเนี่ยไม่ทำอย่างอื่นนะให้ไปสอนญาติโยมให้พากันรู้จักฝึกจิตเยเตภิกเวอนุกัมปยาทะเยจะโสตพังมันเยยงมิตตาวาอามัจจาวายาติงวาสาโลหิตาวาเตภิกเวจุตูสุโสตปฏิยังเคสุสมาทะเปตภาวิเนเสตภาปฏิทาเปตภา ภิกษุทั้งหลายชนทั้งหลายเหล่าใดที่เธอทั้งหลายจักพึงอนุเคราะห์ชนเหล่าใดพอจะรับฟังคำสั่งสอนได้พูดกันรู้เรื่องมิตรก็ดีคนร่วมงานก็ดีสายเลือดก็ดีญาติก็ดีพ่อแม่พี่น้องของตนเองก็ดีเธอทั้งหลายจงไปชักชวนไปแนะนำพร่ำสอนชี้ชวนวิงวอนเขาเหล่านั้นให้เสพให้สมาทานให้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมสี่ประการเรียกว่าองคุณแห่งผู้เข้าถึงธรรมโสดาบันคือความเป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาเมื่อเธอทำชนทั้งหลายเหล่านั้นให้ตั้งมั่นในธรรมสี่ประการนี้ได้แล้วเรายังมองไม่เห็นการประพฤติตนให้เป็นประโยชน์อื่นใดที่จะเลิศยิ่งกว่าการที่เธอได้ทำให้ปะหุชนทั้งหลายได้ประดิษฐานมั่นในธรรมสี่ประการเหมือนเธอได้เชิญเขาเหล่านั้นประดิษฐานไว้บนสรวงสวรรค์เธอได้ปิดประตูอบายนรกให้เขาสิ้นแล้วเขาจะช้าที่สุดไม่เกินเจ็ดชาติเขาก็บรรลุธรรมปรินิพพานธรรมสี่ประการนี้ถ้ามีแก่ผู้ใดมีแก่ลูกลูกก็จะเชื่อฟังพ่อแม่มีกับผัวกับเมียจะเป็นผัวเมียที่ซื่อสัตย์ต่อกันมีกับลูกเศรษฐโลกหาจะเป็นลูกเศรษฐโลกหาที่เคารพครูบาอาจารย์มีกับพระสงฆ์สามเณรจะเป็นพระสงฆ์สามเณรที่เคารพรักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเกื้อกูลแก่ตนเองแก่ผู้อื่นถ้ามีแก่มหาชนเหล่าใดมหาชนเหล่านั้นก็จะพร้อมที่จะพัฒนาตนก้าวหน้าเพราะเหตุนั้นธรรมสี่ประการนี้พระพุทธเจ้าว่าเป็นประตูก้าวสู่พระนิพพานเป็นบันไดก้าวสู่พระนิพพานไม่มีทางกลับหลังธรรมสี่ประการนี้เป็นไปเพื่อความระงับภัยเวรธรรมสี่ประการนี้เป็นไปเพื่อความสำเร็จความปรารถนาภาษาบาลีว่าสังขารูปปัฏฐธรรมธรรมอันนำไปสู่ความสำเร็จปรารถนาทุกประการถ้าจะเจริญสมาธิภาวนาสมถะวิปัสสนาถ้าขาดศรัทธามันก็ทำไม่ได้ถ้าขาดศีลอย่างเดียวก็ทำไม่ได้ถ้าขาดจาคะยอมเสียสละแม้กระทั่งชีวิตมันทำไม่ได้เพราะนั้นธรรมะสี่ประการนี้ถ้ามีแก่ผู้ใดอย่างมั่นคงไม่ย่อท้อเจริญสมาธิภาวนาก็ทำได้ตายเป็นตายเป็นยังเป็นยังตายก็ไปฝังยังอยู่จะประพฤติปฏิบัติต่อไปมีศรัทธาไม่งอนแงนคอนแคลนในนี้ศรัทธาเราไม่กล้าพอจะประพฤติปฏิบัตินั่งสมาธิไปสักหน่อยปวดแข้งปวดขากลัวจะเป็นโรคอัมพาตกลัวจะเป็นอัมพฤกษ์นานได้กินข้าวน้อยก็กลัวจะเป็นโรคกระเพาะอาหารตายมันไม่มีศรัทธาป่านนะถ้ามีศรัทธาตายเป็นตายยังเป็นยังลองอ่านประวัติครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้พูดมากเหมือนอาตมาแต่ทำเหล่านี้สมบูรณ์ในพระไตรปิฎก 21,926 หน้า45เล่มธรรม4ประการนี้เกลื่อนไปหมดเลยเพราะนั้นเมื่อเราจะพูดถึงการฝึกจิตจะต้องมองมาสู่ธรรม4ประการนี้ผู้ใดยังไม่เข้าถึงธรรม4ประการนี้บุคคลนั้นจะเจริญสมาธิภาวนาสามารถเหาะเหินเดินอากาศไปถึงพรหมโลกก็ยังไม่ชื่อว่ายังเข้าสู่ธรรมวินัยพระพุทธเจ้าว่าพระหิโรปุทุชนะปักเขทิโตติวัฏฐามิเรากล่าวว่าเป็นบุคคลภายนอกจากศาสนาเป็นฝักฝ่ายแห่งปุถุชนถ้ายังไม่ตั้งมั่นในธรรมสี่ประการนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดมีมหาอำนาจปกครองมหาทวีปทั้งสี่ร่ำรวยด้วยโภคะสุดยอดแห่งมนุษย์ฝ่ายคฤหัสถ์สมบูรณ์ที่สุดด้วยกามารมณ์อายุยืนเป็นพันปีหมื่นปีเท้าเธอย่อมทำบุญด้วยการให้ทานปัจจัยสี่ต่างๆแต่เท้าเธอไม่ตั้งมั่นในธรรมสี่ประการศรัทธาศีลจาคะปัญญาเมื่อเท้าเธอสิ้นอายุในโลกนี้เท้าเธอบันเทิงในสวรรค์ชั้นดาวดึงแวดล้อมไปด้วยมูนางอัปสรพรั่งพร้อมไปด้วยกามคุณอันเป็นทิพย์ด้วยทิพย์สี่ประการอายุวรรณะสุขภาระแต่เรายังไม่กล่าวว่าเท้าเธอพ้นไปจากนรกจากอบายเมื่อหมดบุญแล้วเท้าเธอยังจะต้องตกนรกตกอบายเท้าเธอจะต้องขึ้นสวรรค์แน่นอนเพราะการให้ทานเพราะบุญบางอย่างแต่ยังไม่มั่นคงในศรัทธาในศีลในจาคะในปัญญา อัปปริมุตโตจะนิรยาอัปปริมุตโตจะติรชานิโยนิยังไม่พ้นจากนรกยังไม่พ้นจากเดรัจฉานยังไม่พ้นจากเปรตอสุรกายจากอบายดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่าใดสามารถเข้าเจโตสมาธิเป็นผู้มีอภิญญาสามารถเข้าไปจนถึงพรหมโลกนำหมู่บริษัทหมู่คณะไปถึงพรหมโลกมีอายุยืนเป็นหมื่นปีเป็นกับกับแต่สมณพราหมณ์เหล่านั้นยังไม่เสพยังไม่ตั้งมั่นยังไม่สมาทานในธรรมสี่ประการตถาสินจาคะปัญญานี้สมณพราหมณ์เหล่านั้นก็ยังไม่พ้นไปจากนรกเยสังสัทธาจะสีลันจะปาซาโทธรรมทัตสนังกาเลนเตเวนะกาเรนะปัจเจนติพมมะจริโยคะทังสุขันติศีลศรัทธาศรัทธาศีลและจาคะปัญญามีอยู่ในจิตใจของผู้ใดอย่างมั่นคงบุคคลนั้นย่อมบรรลุความสุขอย่างเข้าสู่พรหมจรรย์ใช้คำว่าอย่างเข้าสู่พรหมจรรย์พรหมจริโยคะทังบางทีก็ใช้คำว่าพรหมจริเยโอคทัปปัตตาคำว่าพรหมจรรย์นี้คือตัวศาสนาถ้าท่านเปิดพระไตรปิฎก45เล่ม 21,946 หน้าท่านจะเห็นคำว่าพุทธศาสนังพุทธศาสเนไม่ถึง10แห่งอาตมาโน้ตๆดูมันไม่ถึง10แห่งมี4แห่ง5แห่งนอกจากนั้นท่านใช้คำว่าพรหมจรรย์พรหมะแปลว่าประเสริฐจริยะความเป็นไปแห่งชีวิตอันประเสริฐถ้าชีวิตผู้เดียวมีศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญามั่นคงชีวิตของผู้นั้นประเสริฐถ้าครอบครัวนั้นมีอันนี้ครอบครัวนั้นประเสริฐถ้าสังคมใดมีธรรมสี่ประการสังคมนั้นประเสริฐนันทิยะสากยราชลูกหลานพี่น้องพระพุทธเจ้าที่กรุงกบิลพัสได้ถามพระพุทธเจ้าที่นิโคธารามว่าบุคคลเช่นไรชื่อว่าเป็นคนนอกศาสนาคนเช่นไรชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงศาสนาคนเช่นไรชื่อว่าเป็นผู้ประมาทในศาสนาท่านทั้งหลายฟังให้ดีแล้วลองตรวจเข้าไปในจิตใจว่าเราจะเป็นคนนอกหรือจะเป็นคนในเมื่อเป็นคนในแล้วเรายังเป็นคนประมาทอยู่หรือไม่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าดูก่อนนันทิยะอริยสาวกใดไม่มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ยังไม่มีโสตปฏิยังคธรรมมีศรัทธาสินจาคะปัญญานี้อย่างมั่นคงเรากล่าวว่าเป็นบุคคลภายนอกเป็นฝักฝ่ายปุถุชนดูก่อนนันทิยะบุคคลเหล่าใดมีศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญาตั้งมั่นเรียกว่าโสตปฏิยังคะองคุณแห่งผู้เข้าถึงโสดาบันไหมเรากล่าวว่าพรหมจริเยโอคทัปปัตตาธรรมวิริเยโอคทัปปัตตาบุคคลเหล่านั้นยังเข้าสู่ศาสนายังเข้าสู่พรหมจรรย์ยังเข้าสู่ธรรมวินัยอวินิปาตะธรรมโมเขาไม่ตกต่ำนิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนที่จะบรรลุธรรมในเบื้องหน้าทีนี้บุคคลอย่างไรชื่อว่าคนประมาทดูพวกเราประมาทกันหรือไม่ทั้งพระทั้งเณรทั้งชาวบ้านพระพุทธเจ้าว่าโสเตนะพุทธเถอเวจัปปสาเถนะโสเตนะธรรมเมอเวจัปปสาเถนะโสเตนะสังเคอเวจัปปสาเถนะบุคคลใดมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าไม่หวั่นไหวในพระธรรมไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ไม่หวั่นไหวหลังจากนั้นบอกว่าสีเลนะอริยกันตะสีเลนะมีศีลอันพระอริยเจ้าสรรเสริญแล้วแต่บุคคลนั้นไม่พยายามยิ่งขึ้นอสันตุโถอุตตริงวายมติทิวาปวิเวกายรัตติยาปฏิสัลลานายะบุคคลนั้นแม้จะมีความเลื่อมใสยิ่งในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์อย่างเราเลื่อมใสในพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราที่เราถือว่าเป็นพระอริยสงฆ์เราเลื่อมใสยิ่งแล้วมีศีลอย่างที่พระอริยเจ้าสรรเสริญ แต่ไม่พยายามให้ยิ่งขึ้นในการฝึกอบรมจิตทิวาปวิเวกายะไม่หาความสงัดในเวลากลางวันรัตติยาปฏิสัลลานายะไม่หาเวลาหาความรีกรีนทำความเพียรในเวลากลางคืนพระพุทธเจ้าของเราท่านว่าเอวังตัสสะอัปปมัตตะตัสสะวิหะระโดบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นผู้อยู่กับความประมาทในศาสนานี้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจงอย่าเป็นผู้ประมาทท่านลองเปรียบเทียบดูว่าท่านเป็นคนภายในหรือยังมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญามั่นคงหรือยังเมื่อท่านมีศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญามั่นคงแสดงว่าท่านเป็นคนภายในแล้วไม่มีทางตกต่ำจ้างก็ไม่มียมพบาลตนใดจะเอาคนเช่นนี้โยนลงในนรกได้พระพุทธเจ้าว่าดินน้ำไฟลมนี่ธาตุทั้งสี่จะสามารถแตกสลายแปรปรวนไปก็ตามแต่บุคคลผู้มีจิตอันศรัทธาอันศีลอันจาคะปัญญาอบรมแล้วไม่ใช่ฐานะจะเป็นได้ที่จะต้องตกนรกที่จะเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานทีนี้เราลองวัดดูในใจว่าเราเป็นคนภายในหรือยังเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดถามปัญหาในใจดูก็ได้กลับไปนี้มีคนมาจ้างเลิกซะอย่าไปอีกเลยวัดสุทาวาสเลิกซะไม่ต้องกราบไม่ต้องไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เป็นที่พึ่งของท่านได้วัดไม่ต้องเข้าพระเจ้าไม่ต้องนบอาจารย์สมภพหลวงปู่มั่นไม่ต้องกราบไม่ต้องไหว้ไม่ต้องเชื่อถือผมจะจ้างจะให้เงินท่าน5ล้าน10ล้านจงเปลี่ยนใจเถิดท่านอยู่อย่างสบายแต่นี่ไปหาตายเอาไหมแล้วก็ตอบเองในใจไม่ต้องตอบให้คนอื่นรู้ดอกถ้าว่าเอาเงินตั้ง10ล้านเอาแน่ๆไม่ต้องเข้าก็ได้วัดท่านก็เพิ่งรู้เถิดว่าท่านยังเป็นคนภายนอกพระหิโรปุทุชโนปักขิกายะยังเป็นกลุ่มเหล่าของปุถุชนผู้อยู่ภายนอกแต่สิ่งที่ท่านทำมาทำบุญมาเท่าไหร่ทำทานมาเท่าไหร่นั้นเป็นสิ่งที่ท่านจะขึ้นสวรรค์การที่ท่านจะไปขึ้นสวรรค์เป็นหมู่แห่งเทพนิกายเป็นสิทธิที่จะเป็นได้พระพุทธเจ้าว่าแต่ท่านก็อัปปริมุตโตจะนิระเยยังไม่พ้นจากนรกยังไม่พ้นจากเปรตจากอสุรกายสัตว์เดรัจฉานพระพุทธเจ้าว่าเปรียบเหมือนนุ่นเมื่อตั้งอยู่ลมพัดมาทางทิศตะวันออกก็ลอยไปทางทิศตะวันตกกับลมพัดมาทางทิศตะวันตกก็ล่องลอยไปทางทิศตะวันออกมาทิศเหนือก็ลอยไปทิศใต้ลมพัดมาทิศใต้มันก็ลอยไปทิศเหนือบุคคลผู้ยังไม่มีศรัทธาศีลจาคะปัญญาโสตปฏิยังคะองคุณแห่งโสดาบันมั่นคงแม้เขาจะทำบุญสุนทรทานอะไรมามากเขาก็มีโอกาสที่จะลอยล่องลอยไปกับเหตุปัจจัยเดี๋ยวนี้ใครเอาเงินมาจ้างวิทยาศาสตร์ใหม่เทคโนโลยีเข้ามาสังเกตดูได้เลยทำไมคนปฏิบัติธรรมน้อยคนเข้าวัดเข้าวาน้อยเพราะวัตถุเหล่านี้มาพัดเหมือนลมมาพัดนุ่นย่อมปลิวไปเดี๋ยวนี้รูปกับป๋องเสียงกับป๋องกลิ่นกับป๋องรสกับป๋องมันเข้มข้นมากยิ่งกว่าสมัยหลวงปู่ของเราอาตมานี่ถ้าเป็นได้เสียได้อยากจะตายไปเกิดคืนสมัยโน้นจะได้เดินทางกับท่านปฏิบัติธรรมในป่าในเขาสมัยนี้รูปกระป๋องชอบใจรูปอะไรรูปโป้รูปเปื่อยรูปเซกรูปกามลมเขาก็เอาพกใส่กระเป๋าไปดูในป่าในดงได้ใส่ในวิดีโอก็รับเข้าไปก็เห็นโลดเสียงกระป๋องชอบใจเสียงอะไรสติมิเลอิโมชันปลุกเราอารมณ์ทางกิเลสก็เอาใส่เทปไปเปิดในปากในเขาหนีไปไหนก็ไม่พ้นกลิ่นกระป๋องรูปกระป๋องเสียงกระป๋องเพราะเหตุนั้นสมัยนี้จะต้องทวนกระแสอย่างรุนแรงสิ่งเหล่านี้เข้ามาก็พัดจิตใจให้ล่องลอยไปไหนๆก็เสียเวลาแล้วมาทำความเข้าใจกันให้มากๆเพื่อจะได้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำอย่างถูกต้องอาตมาว่าในสมัยก่อนไม่มีสิ่งที่จะมาพัดให้จิตใจล่องลอยไปไกลปลุกเร้าแต่ศรัทธาศีลจาคะปัญญานี่ให้คนมีศรัทธาอย่างเดียวก็อยู่ได้แล้ว ปัญญายังไม่เกิดคิดดูการทำวัดสวดมนต์สมัยโบราณไม่เคยแปลที่ไม่แปลนั้นไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์เต็มจะมีประโยชน์สมัยนั้นไม่มีรูปไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นไม่มีรสอื่นใดมารบกวนวิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญยังไม่มาทำลายอย่างรุนแรงจะไปไหนเข้าวัดฟังธรรมอ่านหนังสือใบลานให้กันฟังเต้